www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بزرگو اور بھائیو یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک انصاری صحابی جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑی سچی محبت رکھتے تھے وہ ایک دن پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میرا حال عجیب ہے جب تک میں آپ کی خدمت میں آپ کی مجلس میں رہتا ہوں اور آپ کی زیارت مجھے نصیب رہتی ہے میرا دل پرسکون رہتا ہے لیکن جب مجلس ختم ہوتی ہے اور میں گھر چلا جاتا ہوں تو کچھ دیر میں میرے دل میں بے قراری پیدا ہو جاتی ہے چین نہیں آتا گھر میں جی نہیں لگتا بچوں میں جی نہیں لگتا لوٹ کر پھر آتا ہوں اور پھر آپ کی زیارت کر کے اپنے دل کو سکون دیتا ہوں آپ کے بغیر مجھے چین ہی نہیں لیکن آج میرے دل میں یہ خیال آیا کہ دنیا میں تو کوئی ہمیشہ نہیں رہا اگر آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور میں زندہ رہ گیا تو میری زندگی کیسے گزرے گی آپ کی زیارت کے بغیر اور پھر میں نے سوچا کہ چلو دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخرت کا کیا ہوگا اگر مجھے اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے جنت میں بھی داخل کر دیا تو آپ تو جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے میں پتہ نہیں کہاں ہوں گا اور جس جنت میں آپ کی زیارت نہ ہو اس جنت میں جی کیسے لگے وہاں کی بے قراری کو قرار کیسے آئے گا یہ سوچ سوچ کر میں بہت پریشان ہوں آپ ہی بتلائیے کیا ہونا چاہیے. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سچے عاشق رسول کے یہ جذبات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوئے, اور اس کا جواب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے دیا, اور یہ جواب صرف اسی ایک عاشق کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک جتنے بھی عشاق رسول آنے والے ہیں, محبان رسول آنے والے ہیں, سب کے لیے بشارت ہے, سب کے لیے خوشخبری ہے, سب کے لیے بہترین وعدہ ہے, سب کے لیے سچا وعدہ ہے, جس پر جتنا بھی خوش ہوا جائے کم ہے. وعدہ یہ ہے, خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اللہ کے کہنے پر چلے اور جو رسول کی اطاعت کرے, یہ دو کام کر لے بس, ہر کام اللہ کی اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق کرے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, تو ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام و کرم کرنے کا فیصلہ فرما رکھا ہے. وہ کون ہے؟ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ, یعنی انبیاء علیہم السلام اور صدیقین اور شہداء اور نیک لوگ اللہ کے ولی, وحسن اولئک رفیقا, اور یہ لوگ بہترین رفیق ہیں, ان سے بہتر کوئی رفیق نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم دو کام کر لیں, اطاعت خدا اور اطاعت رسول, اللہ کے کہنے پر چلے, رسول اللہ کے طریقے پر چلے, سنتوں پر عمل کریں, تو ہمارا حشر آخرت میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ, صدیقین کے ساتھ ہوگا, شہیدوں کے ساتھ ہوگا, اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگا. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یوم القیامہ. تجارت کرتا ہے, دکاندار ہے, لیکن امانت داری کے ساتھ تجارت ہے, سچائی کے ساتھ تجارت ہے, اطاعت خدا اطاعت رسول کے ساتھ تجارت ہے. فرمایا قیامت میں اس کا حشر بھی نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صالحین کے ساتھ ہے. تجارت خالی نمازیوں کو بشارت نہیں ہے, نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے, لیکن زندگی کے ہر شعبے میں اطاعت خدا اطاعت رسول یہ ہونی ہے. ایک بہت چہیتے صحابی ہیں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں یمن کا گورنر بنا کر روانہ فرمایا. روایت میں ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بذات خود انہیں رخصت کرنے کے لیے مدینہ کے باہر تک تشریف لائے. حضرت معاذ سواری پر سوار تھے اور آپ پیدل چل رہے تھے. جب رخصت کرنے کی جگہ آئی تو آپ نے ارشاد فرمایا, معاذ تم جا تو رہے ہو لیکن جب واپس آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے, میری جگہ میری قبر کو پاؤ گے. اللہ, یعنی یہ میری تمہاری آخری ملاقات دنیا میں. بہت افسوس ہوا, آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے, بے قرار ہو گئے. پیغمبر علیہ السلام کی جدائی پر انتہائی غم ہوا کہ اب حضور سے دنیا میں ملاقات ہی نہیں ہوگی. تو حضرت نے ان کی بے قراری دیکھ کر بہت ہی بشارت آمیز جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون من کانوا وحیث کانوا. معاذ, زیادہ غم کرنے کی ضرورت نہیں, دنیا تو گزرنے کی جگہ ہے, گزر جائے گی, نہ یہاں کوئی برابر رہا ہے نہ رہے گا, یہ جدائی کی جگہ ہے. لیکن قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں تقوی والی زندگی گزاری ہے. اگر تمہیں یہ چاہیے کہ میرا ساتھ تمہیں ملے آخرت میں, تمہیں یہ چاہیے میری معیت ملے, تمہیں چاہیے کہ میری رفاقت ملے, تمہیں چاہیے کہ میرے ساتھ تم جنت میں جاؤ, تمہیں چاہیے کہ تمہیں اللہ کی رحمت نصیب ہو, تو معاذ تقوی والی زندگی گزار کے آنا, اپنے نام اعمال کو گناہوں سے پاک کر کے آنا, اللہ کے احکامات پر عمل کر کے آنا, تو انشاءاللہ تمہاری یہ مراد پوری ہوگی. دنیا میں تو کوئی ساتھ نہ رہا ہے نہ رہے گا. اس لیے آج اگر ہم محبت رسول کے دعوے دار ہیں تو ہمیں دین پر چلنا پڑے گا, شریعت پر چلنا پڑے گا. ہماری زندگی کا ہر شعبہ دین کے رنگ میں رنگین ہونا چاہیے. دیکھ کے پتہ چل جائے کہ یہ عاشق رسول آ رہا ہے, یہ نمازی ہے, یہ جماعت سے نماز پڑھتا ہے, اس کی کوئی نماز نہیں چھوٹتی. اس لیے کہ میرے پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. تو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک جب نماز ہے تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوگی. آدمی حضور سے محبت کا دعویٰ کرے اور نماز چھوڑ دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب دعویٰ سچا نہیں ہے. اگر آدمی محبت رسول میں سچا ہے, اسے زندگی کے ہر شعبے میں عبادات, معاملات, اخلاق, معاشرت سب میں سنت پہ چلنا پڑے گا, شریعت پہ چلنا پڑے گا, قرآن کے طریقے کو اپنانا پڑے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں, ہماری معاشرتی زندگی ہے, میاں بیوی کا تعلق ہے, اس کے بارے میں بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی کی ہے. یہ نہیں ہے کہ جیسے چاہو رہو, بلکہ شوہر کو بھی رہنمائی کی, بیوی کی بھی رہنمائی. شوہر سے یہ کہا کہ اللہ نے ان عورتوں کو تمہارے قابو میں کر دیا ہے, یہ صنف نازک ہے, ان کا خیال رکھو. انتقال کے وقت دو چیزوں کی آپ نے وصیت فرمائی, ایک نماز, ایک عورتیں, یعنی بیویوں کے حقوق کا خیال رکھو. فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے, خیرکم خیرکم عند اہلی وانا خیرکم عند اہلی. تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کی نظر میں اچھا ہو, اور میں اپنے گھر والوں کی نظر میں سب سے اچھا ہوں. باہر تو سبھی صوفی بن جاتے ہیں. لمبا کرتا پہنو, پگڑی باندھو, رومال اوڑھو, معلوم ہو بہت بڑے شیخ ہیں. اصل پتہ تو بیوی بتلائے گی کتنے بڑے شیخ ہیں. کردار سے آدمی کا پتہ چلتا ہے, اخلاق سے پتہ چلتا ہے. اور اخلاق بیوی جتنا جانتی ہے اور کوئی نہیں جانتا, کیونکہ 24 گھنٹے کے ساتھ ہو. حضور نے فرمایا جو بیوی کی نظر میں اچھا ہے وہ سب کی نظر اللہ کی نظر میں اچھا ہے. حضور نے فرمایا میں سب سے اچھا ہوں بیویوں کی نظر میں. کیسا برتاؤ تھا بیویوں کے ساتھ حضور نے کر کے دکھلایا. امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور حضور ایک دسترخوان پر ساتھ کھانا کھاتے تھے ایک پلیٹ میں, اور میں ہڈی چوس کے رکھ دیتی تھی تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہڈی میں اسی جگہ منہ لگاتے تھے جہاں سے میں نے منہ لگایا تاکہ میرا دل ٹھنڈا ہو جائے. یہ بھی تو سنت ہے. فرمایا کہ میں کٹورے میں پانی پیتی تھی اور رکھ دیتی تھی, حضرت تلاش کرتے تھے کہ میں نے کہاں منہ لگایا, وہیں سے نوش جان فرماتے تھے تاکہ میرا دل ٹھنڈا ہو. ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میں نے گوشت کا شوربہ بنایا ہے, قورمہ بنایا ہے, دعوت ہے آپ کی. حضرت نے کہا عائشہ کی بھی دعوت ہے یا میری ہے خالی؟ کہ جی آپ کی ہے بس. کہ جاؤ, میں بھی نہیں جاتا. عائشہ نہیں جائے گی, میں بھی نہیں جاؤں. پھر آیا, پھر آپ نے یہی فرمایا. اس نے سوچا کہ یہ تو بغیر امی جان کے حضرت تشریف ہی نہیں لے جائیں گے. فرمایا ٹھیک ہے, دونوں تشریف لائے. کہا چلو تم چلو ہم آتے ہیں. ان کو بھیج دیا اور پھر امی جان کو لے کے چلے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں خالی جگہ تھی تو حضرت نے فرمایا چلو دوڑ لگاتے ہیں, دیکھیں کون آگے نکلتا ہے. کبھی میں آگے, کبھی حضرت آگے. بے تکلق زندگی بیوی کے ساتھ ہو, یہ دین ہے. دین سے الگ چیز نہیں ہے. ہمارا دین صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے. زندگی کے ہر شعبے میں سنت کا نور ہونا چاہیے, سنت کی روشنی ہونی چاہیے, حضور کا طریقہ ہونا چاہیے. شوہروں سے یہ کہا, بیوی سے کیا کہا؟ بیوی سے فرمایا کہ اگر میں غیر اللہ میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. ایک صحابی ہیں, فرماتے ہیں میں ایک غیر ملک سے آیا اور میں نے حضور سے کہا کہ میں فلاں ملک گیا تھا, وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدے کرتے ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ حضور آپ کو بھی ہم سجدہ کریں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں, اور اگر یہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ شوہر کو سجدہ کریں. روایت میں ہے کہ ایک اونٹ مدینے میں بگڑ گیا, اور اونٹ جب بگڑتا ہے قابو میں نہیں آتا. حضور کے پاس لوگ آئے کہ ہمارا اونٹ بگڑ گیا. فرمایا چلو لے چلو. آپ تشریف لے گئے, دیکھا کھجور کے باغ میں کنارے پر پھوپا کر رہا ہے. آپ اس کی طرف چلے, لوگوں کو ڈر ہوا کہیں نقصان نہ پہنچا دے, لیکن اونٹ نے جیسے ہی آپ کو دیکھا فوراً ٹھنڈا ہو گیا اور آپ کے قدموں پہ آ کے سر رکھ دیا اور آنکھوں سے آنسو, کچھ کہنے لگا. حضور نے فرمایا کہ یہ کس کا ہے اونٹ؟ ایک جوان آیا انصاری, اس نے کہا جی میرا ہے. حضرت نے فرمایا یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو, کھانے کو نہیں دیتے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ اونٹ بے عقل ہو کر آپ کو سجدہ کرتا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں. حضور نے فرمایا کہ نہیں, سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں. اگر یہ جائز ہوتا تو عورت سے کہا جاتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. اتنا اونچا مقام ہے. لہذا عورت اور بیوی اگر شوہر کی خدمت کرے اس کو خوش کرے یہ بھی عبادت ہے. شوہر اس کا خیال رکھتے یہ شوہر کا خیال رکھتے تو گھر اچھا چلے گا. اور اگر ذرا ذرا سی بات پہ غصہ گرمی اس نے ایک کہا اس نے دس سنائی زبان پر کنٹرول نہ ہو تو گھر بگڑ جائے. معاشرت ٹھیک ہو اسی طرح معاملات ہمارے ٹھیک ہوں. تجارت کرنا منع نہیں ہے لیکن حرام طریقے سے نہیں کرتے حلال طریقے سے کرتے. ہمارے اخلاق درست ہوں دلوں کا کھوٹ ختم ہو ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی ہو شفقت ہو ہمدردی ہو ایمانی صفات پائی جائیں. دیکھیے دنیا بھی اچھی رہے گی انشاءاللہ آخرت بھی اچھی رہے گی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہو اور ہم اس آیت کی بشارت کے مستحق بنے تو ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا. حقوق اللہ کو بھی بجا لانا ہے حقوق العباد کو بھی صحیح کرنا ہے. ہم دنیا سے اس حالت میں جائیں کہ نہ ہمارے اوپر اللہ کا کوئی حق رہے نہ ہمارے اوپر بندے کا کوئی حق رہے اس حالت میں ہمیں دنیا سے جانا ہے. غلطی ہو گئی ہے اس پر توبہ کر لیں. اللہ ارحم الراحمین ہے غفور الرحیم ہے معاف کرنے والا ہے بندوں سے بھی معاملے ٹھیک کر لیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے آپ کے طریقوں پر چلائے سنتوں کا نور عطا فرمائے ہر قسم کی بدعات خرافات رسومات ضلالات زلات سے امت کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. www.attableek.com the reviver of